Bayer Zsolt szintval. Bezzeg Románia. Elkészült az egészségügyi reform. És a hetedik napon megpihent. Na jó, jó, szevasztok. Most van héttelepülés? Jó, akkor megkeresem a héttelepülést, eddig meséljél. A héttelepülés, ezt tudod, mi kéne, hogy legyen a 12. kerület? Azt hiszem, hogy a kutyapárt történetének legerősebb vicce kezdődik így, hogy Orbán Viktor polgármestere most vasárnaptól, vagy pontosabban októbertől kezdve olyan hivatalba beiktattak majd téged, Kovács Gergő. Én ott laknék, ez biztos tök jó fejemberek vannak. Ja, de hát volt ugye előválasztás is. Hát jó, de akkor is. Ez nem egy ilyen konvencionális dolog, kutyapártos polgármester, de rábízzák, és szerintem jók lesznek, majd próbál melót bizonyítani, és akarnak szerintem ők tényleg nem lopni mennek oda. Én azt mondom, hogy ott biztos jó a közösség. Úgy képzelem. Viktor, őt látta a szavazólapon? Hát csak azt mondjuk, hogy Vitézire szavazott, de valószínűleg amúgy a Kovács Gergőre igen. Igen, igen, szerintem. Miért szavazott volna a saját jelöltjére? Szóval most Kovács Gergő az... De amúgy furcsáltam, hogy Vitézire szavazott, és azt hittem, hogy ő felcsúti lakos. Mindig is ez volt bennem. Hát de lehet, hogy a tartózkodási helye meg a Cinege utca. Ő egy vidéki miniszterelnök, azt mondta. Mégis csak én volnék Magyarország első falusi miniszterelnöke. Érdekes első vidéki miniszterelnöknek lenni, hogy Budapesten vagy bejelentve. Kicsit gyengíti. Ez a... Ő volt az első vidéki volt még vidéki, aztán felköltözött a nagy Budapestre. Ja, valaki mást akhatott a stadion sarkába. Én bejelentve, vagy a parlamentben. Hát, hogy oda is be van. Amikor sétáltunk 9-én a parlamentnél, reméltük, hogy majd kinéz és így integet. Ja, és mondja, hogy mi van? Szevasztok! Mikor hívtak már műsorba, tesó? Nézzétek! Nagy kő alatt lakik. Á, biztos nézeget néha minket, ha róla beszélünk. Ja. Szevasz, Viktor. Ja. Szevasz, Viktor. Hogy vagy, mint vagy? Hello, hello, újra itt vagyok. Na, mivel kezdjük? Az ötös számú pártakkönyv legnagyobb országos cimborája az Orbánnak, Bayer Zsolt, felfedte magát. Tü-rü-rü. Bayer Zsoltnak sikerült egyetlen képben összefoglalnia a saját munkásságát. Ezt a faszt tessék szépen megnézni. Ez tök szerencsétlen volt, szerintem Bayer Zsolttól azért szíkira. Hát a Bayer Zsoltnak van iróniája, meg vicces, humoros ember. Nem? Biztos jót nevetett ezen. Szinte direkt így csinálta, hogy ide írta, hogy betette ezt a képet, és így meglátta, hogy ó, ez hogy néz ki. Á, és ez a cím, meg gondolom Magyar Péterről szól. Igen. Jó, jó tippeltem. Ha már ez a címed, hogy ezt a faszt, akkor miért kell játszani, hogy milyen művelt ember vagyok ezzel a képpel, itt könyvekkel a háttérben? Miért nem vállalja fel a Bayer, hogy azt, ami ő, egy büdös prolet. Ilyen senkiházi, elvtelen proletár, miért kell eljátszani az értelmiségét, miközben az a cikke cím, hogy ezt a faszt. Szóval nem lehet mindkettő. De úgy tűnik, hogy ő kéri mindkettőért a tapsot. Kéri a tahóságért is a tapsot, és kéri az értelmiségért. Ő úgy érzi, hogy ez már művészi szinten van? Miközben nem, szerintem... Nincs benne az a plusz réteg, mint egy modoros blogban volt, mert ezt megértem. Ott vannak rétegek, azt értékeli az ember, de hogy a Bayernnél nincsenek rétegek, csak a címből ja, tudom. Hogy mit ír. Nem lehet összehasonlítani a modoros bloggal, az teljesen biztos. A modoros blog az valamit gondol a világról, és azt figurázza ki, hogy mások mit gondolnak a világról. Bayer Zsolt pedig valamit gondol a világról, és ez önmagának a paródiája, mert csak azt gondolja a világról, hogy mindig Orbán Viktornak kell hatalomban lennie. És amit Orbán Viktor mond, az jó. Amit viszont bárki más mond, az nem jó. Nem baj, egyszer majd biztos ő is fog megint jókat írni. Mindig ugatunk, hogy a költségvetés milyen rosszul áll, úgyhogy korrektség miatt bemutatjuk azt is, hogyha egy kicsit jobban áll a költségvetés. 49 milliárddal jobban állunk, Ádám. Mármint most májusban? Április végén 2597,5 milliárd volt a hiány, most pedig 2548,5 milliárd a hiány. Hát igen, mindenki átutalt a TAO-t. Meg ilyeneket most kell átutalni. Nem lehet, hogy ez segített? Vagy ez nem így nézik? Szerintem lehet, hogy ennél még komolyabb mozgások is voltak. A repteret még nem utaltuk át. Lehet, hogy ez még nem. De ezt, hogy mindenki utalni kell még a sajátjáról, kell mindenkinek utalni pár százezeret, ez. Ez jó lenne. Elvileg azt mondja a Varga Mihály, hogy így már tartható lesz az új hiánycél, ami mennyi, és a 4500 milliárd forintos hiány nagyságrendileg. Ez tök jó, hogy tartható. Szóval elértük. A költségvetés 10%-os hiánya. Nehéz azt mondani, hogy legalább kormányozni tudnak. Szóval ez a 10%-os hiány az sok. Nem látja az ember a végét, hogy majd akkor jövőre mitől lesz jobb. És két év múlva, mikor, hogy lesz jobb, amikor még osztogatni is kéne, meg agyba fölbe nyomni. Hát két év múlva az kemény lesz. Ott lesz egy kis vagy pénzkifolyatás. Vagy azt mondják, hogy figyelj, tudod mit? Engedjük el, jöjjön a Magyar Péter, azt fogja mondani. Csak addig a napig, amíg átveszi, ha nem omlik össze ez a szar, az jó. Úgy lesz, mint a Tétényinél, hogy hirtelen benyújtja mindenki a számlát. Öreg Putyinbá, megmondja, hát, hogy... Hogyha még nyerne is a Magyar Péter, amit nem hiszem, hogy hagyni fognak. Szerintem nagyon-nagyon ragaszkodni fognak a hatalomhoz, de ha nem, az is feltűnő lesz. Az azt jelenti, hogy itt most olyan szarban vannak, hogy jöjjön a Magyar Péter, ott van a óriási hiánya, nem tud mit csinálni, aztán 4 év múlva visszajönnek 4/5-del. Hát ezt a taktikát már kipróbálták, ugye Esztergomban működött, azóta is fideszes polgármestere van a városnak, mert egyszer a Függetlent megválasztottuk, miután egy kicsit korrupt volt a régi fideszes polgármester, állítólag sokan nem szerették, és akkor... Megint az ő lekapcsolták a villany. Igen, mert szerintem ez kurva fontos fölfogni, mert ez fog történni, hogyha egyszer a... Magyar Péter is mondta valahol. Tőled vette? Remélem. Én azt szeretném, hogyha ez beivódna mindenkinek a tudatába, és mindenhol mindenki ezt a példát hozná fel, amikor arról beszélünk, hogy mi lesz, amikor a Fidesz el lesz váltva, hogy mire kell készülni. Mert nagyon könnyen meg lehet, hogy tényleg az lesz, hogy másnap egyszer csak jönnek mindenféle számlák. Hogy hát igen, akkor ezt ki kéne fizetni, meg azt ki kéne fizetni. És hirtelen az ország csődbe megy, mert hát előtte eladósították, csak addig nem nyújtják be ezeket a számlákat a különböző... Hát nem tudom, úgy itt nyilván azért más a szint. A város szempontjából ugye az állam be tudta nyújtani ezeket a igényeket, vagy az állami cégek. Lehet, hogy valamilyen hitelezők fogják, lehet, hogy egyszerűen csak a kimentett állami vagyon fog máshogy működni, hirtelen nem állami irányítás alatt lesz, hanem a saját lábára áll. Majd belegondoltam, hogy ha valaki ezt egyszer leváltja, ezt a retket... Kurva nehéz dolga lesz. Odáig eljutni is, hogy ezt leváltsad, ember felett a munka. Utána kezdődik a munka. De utána így ott állsz, és így szét van lopva az ország, borzalmasan állunk. 8 fél titkos szolgálat garázdálkodik. Igen. Így bemész, és olyan, mint a, nem tudom, amikor a vissza... A szörtirokban, ahogy minden így szét... Nem, ja, az... Nem, az a... Nem, a, amikor a... Nem, hanem mint a Community-ben, amikor lement pizzáért, és így visszajön, és így... Most ezt old meg, úgyhogy a jogi eszközeid nagyon, nagyon szürke zóna, hogy most visszaveszel dolgokat, hogy most ez melyik fér bele, hogy visszaveszed, melyik ez, amit... Szóval így nagyon sok kérdést felvet, hogy mit lehet visszavenni, mit nem, mi az, ami már túlmutatna, már rögtön az elején a, hogy mondjam, a jogállamiságon, mondjuk azon már elég túl vagyunk, de hogy így nyilván az mondjuk, hogy az EU kicsit segítene, az lehet, hogy segít, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most nem tudom, adunk valami Orbán romsegély. De valószínűleg az EU-nak sem az a dolga, hogy itt minket finanszírozzon. Annyira nem lenne ez kedvem, hogy ott, na, akkor tessék, na, végre, nincs Orbán, ez, akkor csináld meg, és így se eszközöd nincs, se pénzed nincs, minden magánkézben van már, és ott állsz, és így, ó, bassza meg, és így, mit csinálják? De hát erre készülniük kell valószínűleg a Magyar Péteréknek, hogyha ha ő lesz, de valószínűleg amúgy alapból erre jogászoknak, meg okos embereknek ki kéne találni ilyen terveket, csak ha kitalálják, akkor még előbben mennek az Orbánék, és még azt is felszállják. De szerintem ők is erre föl lesznek készülve. Inkább azt gondolom, hogy ezzel nincs mit tenni. Tehát erre kell felkészülni, hogy szar lesz, mindennel ellen fognak tartani, van egy csomó eszközük, de a tisztulást azt viszont el kell kezdeni. És azt elkezdheti attól még az a párt, aki majd leváltja őket. Azt el kell engedni, hogy bármilyen vagyont vissza fogunk tudni szerezni. Bármi, ami visszajön, az egy nagyon nagy plusz. De hát ugye a Matolcsiék már évek óta külföldre mentik ki a vagyont, és olyan pénzek mentek ki külföldre, olyan 100 milliárdok, soha többé nem látjuk őket. A normális állami vagyonnak nem tudom, lehet, hogy mondjuk a fele, az még mindig ott van az államnál, és azt meg lehet tartani, és akkor majd valahogy nagy nehezen vissza kell vásárolni, mint ahogy látjuk, hogy a repteret is vissza lehetett vásárolni. Hosszú évek, évtizedek alatt vissza lehet foglalni ezt az országot az embereknek. Tehát arról, erről amit most termel az ország, és lapátolnak ki, reálisan én azt úgy látom, hogy ezt nem fogjuk tudni visszaszerezni. Most hogyan? A Kajmán-szigeteki számlákról jogilag nyakon lehet őket csípni, és akkor, hogyha erre járnak, akkor ténylegesen nyakon is lehet őket csípni, de hogyha amúgy minden törvényesen csináltak, mert törvényes volt a szabad rablás, akkor azért nehéz lesz megfogni őket. Visszamenőlegesen meg azért... Elképesztő, mint hogyha visszatérnél egy faluba 15 év után, vagy 20, és így volt ott egy apokalipszis, és akkor na, építsd újra a társadalmat, és így... Hát mint egy háború után, hát igen. Inkább olyan, és akkor hát igen, a románok kivitték vonaton az összes nemzeti kincsünket, mindegy akkor. És akkor igen, akkor lehet azt mondani, nem, hogy itt fogunk élni. Hát jó, de akkor legalább már van esély, hogy valami. Igen, már valamit el lehet kezdeni építeni. Hát érdekes lesz. Fú, ezek azért ez egy vállalás. Kemény bárki, lesz. Bárki veszi a nyakába. Ez egy életmű. Sok ember életműve, hogy ebből legyen valami. A harmadik honfoglaló. A másik hír, ami ehhez kapcsolódott, de most nem fogunk ezzel baszakodni, csak elmondom, hogy föl is vettünk 1 milliárd euró hitelt. Hát ez most az Európai Beruházási Banktól. Jó, ez nem lesz. Legalábbis utasítást adott a kormány erre. Valaki elment vonattal? Nem hiszem, hogy vonattal. Nagy táskákkal. Irány Brüsszel, vegyél. Mondjuk, ha már visszafoglaljuk, akkor el is hozhatjuk a pénzt, de... Lázár János egy nagy kukászsákkal. Jó. Ja, hát ez nem baj. Itt is azt írja a magyar közöny, hogy 30-35 év a futamidő. Ez korrekt. Na, lassan visszafizetjük majd. És mekkora a kamat, ezt nem mondja. Ja, hát ezt nem. De ez csak az utasítás, szóval itt még a részletek nincsenek benne. Az unokáink is fizetni fogják valószínűleg. De itt is úgy van, hogy 3-5 év a türelmi idő, szóval majd az új kormánynak kell csak elkezdenie befizetni a kamatot. Na mindegy, érdekes. Csak azt akartam, ez egy kis érdekesség. Jó, van ez így. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Csak ennyit, hogy rámentem a Patriótára, akik minden nap videót raktak ki, nyomatták ezerrel a tartalmakat, és 9-e óta nincsenek új videó. Valami már nem fontos. Tartalom ugyanúgy, jel. Mint hogy lekerültek a háborús plakátot. Hát igen, érdekes. Ugye ez egyszerűen csak abba hagyták. Elmentek majd nyaralni. Nyilván, hát úgy látszik, hogy valahogy közel volt a választásnak az dolgokhoz, mert itt a short videók meg szerintem naponta rengeteg került ki, és az is az utolsó az, hogy a kopaszhoz elment szavazni, azóta elmentek pihenni. Most megpihennek. De a megafonosok dolgoznak, ha jól tudom. Igen, ott a Patrióta, azt nézem, az Apátinak elmentett pihenni. Facebookján azért elég sok minden van. 1400 videó készült. Jézus Krisztusom, ez kemény. Hát megy a munka. Kérdés, hogy ez mennyibe kerül nekünk. Ja, úgyhogy lehet, hogy elküldték őket egy wellnessbe, és akkor most mindenki ott együtt pihen, aztán majd újra kezdik. De most nyilván nem lesz 2 évig választás, szóval most annyira nem fontos szerintem. Azt mondják, hogy jó, nagyon sok milliárd elment erre, most egy kicsit mindenki menjen pihenni majd. Olcsóbb, inkább kifizetik a pihenéseket. Lehet, hogy most nagyon sok megafonos lesz a munkaerőpiacon. Jelentkeznek nálatok megafonosok, patriótások munkára, akkor vegyétek fel őket, biztos szívesen dolgoznak valami rendes munkát. Pénztárosok lesznek. Ja, vagy csinálják a, nem tudom, hátul a sütik a krumplit, vagy valami. Egy év múlva legkésőbb úgyis vissza kell menniük, szóval csak ilyen idény munkára vegyétek. Igen, címerezni. Igen. Viszont Ádám, óriási hír, meg sikerült az összes gyereket megvédeni. Uff, na végre. 13. alkotmánymódosítással sikerült a gyerekeket megvédeni. Örökre. Ugyanis most már nem kaphat kegyelmet gyermekek ellen. Bűncselek, mint elkövető. Ja, hogy ennyi, hogy kegyelmet nem igen. Kaphat. Amit ők adtak amúgy is. Jónak tűnik, valakinek biztos, de hogy a kegyelmnek pont ez a lényeg, hogy azt alapból akkor adják, hogyha ott valami más dolog merül fel. De most ez elég specifikus, hogy mitől védték meg a gyerek, nem védték meg a gyerekeket, hanem hogy jó, nem lehet többet kegyelmet adni, ami egyszer fordult eddig elő. Oké. Okay. Hát lehet, egyről tetsz. Tudunk. Egyről tudunk. Igen, és most már nincs rá lejegyzés. Lehet, hogy annyiszor előfordul, csak egyről tudunk, hogy megnézték, hogy kiknek adtak kegyelmet, az minden második, hogy pedofil vagy pedofil segítő. Mondták, hogy tudjuk, hogy úgyse bírtok magatokat, inkább alkotmányba rakjuk, jó? És gyors, még előtte kiengedtek 100-at. Igen. Ja, szóval nem lesz mellé amúgy ellenjegyzés se, szóval a kormány nem tudja befolyásolni még jelzésértékűen se az államfő kegyelmezési jogkörét. És ugyanakkor ugye vannak új szabályok is, méghozzá sosem évül el például a 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmény. Nem lesz feltételesen... De visszamenőleg se? Nem, visszamenőleg nem lehet törvénykezni. Jó, de most az, hogy nem évül el? Jó, erről majd a jogászokat megkérdezzük, de az biztos, hogy innentől kezdve nem fognak. Nem lesz feltételesen sem szabadságra bocsátható az, aki 18 év alatt is érelmére elkövette. Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre, tehát akkor a KN-re nem lehetett volna feltételes szabadságra. Nem, most egy kicsit furcsa, ez a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, az mit jelent? Beleakhatnak valami LMBTQ-t is, ha akarnak? Vagy ez azért nem olyan... Nemi erkölcs elleni. Hát tudom is, én azért mindent próbálnak összemosni mindennel, és azért ez... Jó, igen. Hát erről van szó, úgyhogy most akkor sikerült megvédeni az összes gyereket. Meg hát ugye a gyermekotthonok vezetőinek ugye nyilatkozni kell róla, hogy járnak-e meleg bárokba, esetleg, hogy melegek-e. A gyerekek? Igen, erről nyilatkozniuk kell. Úgyhogy szerintem megvan oldva minden. És hát akkor ezzel együtt térjünk is át a következő hírünkre, mert minden megoldódott, és soha többé semmilyen gyereket nem fog semmilyen atrocitás érni. Sikamlós üzeneteket küldött 13 éves diákjának egy bonyhádi tanár. Az iskola és a rendőrség is vizsgálatot indított. A pedagógus még mindig az intézményben dolgozik. Szekszárdon is eljárás indult egy tanár ellen, úgy tudjuk, több gyereket szexuálisan zaklatott a Babits Mihály Kulturális Központban. És még mindig? Az iskolának az egyik tanárát vádolják egy 13 éves tanítványának a szexuális zaklatásával. Birtokunkba jutott egy levelezés, amelyen a pedagógus szexuális tartalmú szövegeket küldött a fiatal lánynak. Az iskola és a rendőrség is vizsgálatot indított az ügyben. Az utóbbi arról tájékoztatta híradónkat, hogy a rendőrség 2024. június 4-én elrendelt eljárásában vizsgálja, hogy történt-e szabálysértés vagy bűncselekmény. A pedagógus a mai napig az intézményben dolgozik, ellene csak fegyelmi eljárás folyik, de úgy tudjuk, az év végén közös megegyezéssel távozik az intézményből. Jó, hát azért megválják az év végét. Ennyire kevés a tanár. Lassan a drag show-kat kell bevinni tényleg, hogy valaki megtarthassa az órákat. Azért legalább vigyázzanak a gyerekekre. Ugye itt annyival bonyolultabb a helyzet, hogy elvileg tehát a tankerület nem nyomozhat a rendőrségnek kéne, de a tankerület vagy a rendőrség nem kezdte el időben, én nem tudom. Furcsa, furcsa dolgok vannak. De hát menjünk tovább, mert van sajnos más ügyünk is. Újabb bicskei pedofilú 11 éves kislányt molesztálhatott egy dolgozó. Ez a bicske, bazzen. Igen, szegény... most a Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban a 11 éves kislány lakóját bántalmazták. Büszkék a bicskeiek, hogy erről híresek most. Amúgy. A bicskei pedofil ügy a másodrendű vádlottja 2019-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést kapott 4 kiskorú fiatal molesztálásáért. Uh-huh. Már próbaideje alatt egy olyan napközis táborban tartatott gyerekeknek foglalkozást, amit a miniszterelnökség támogatott. Hát ez nem szép. A fővédnöke Semjén Zsolt volt ennek a tábornak. Vádlott volt, de felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Biztos megtanulta. Azt mondta, jó, az én mondom, azt gondoltak, hogy a saját gyerekemet azért csak nem fogom oda küldeni, de 4 kisfiút molesztált, 4-et, uh-huh. nem 5-öt, uh-huh. 4-et, és jó, akkor hát... nem is 6-ot, 4-et. Persze. És ezért azt mondták, hogy akkor minden a gyerekeknek szervezni a tábort, és ezt az állam támogatná. Érdekes, hogy ilyenkor hol van a gyermekvédelem. Morális felháborodás, amit szeretnek mindig előhozni a megafontól kezdve egészen az Orbánig. Ilyenkor valahogy, amikor a Semjén Zsolt az nem lesz számon kérve, nem lesz nem mond le semmi. Ez elképesztő. Ja. De Ádám, talán már egyszer beszéltünk erről, hogy milyen türelmi időt is húznál be, hogy mennyi ideig nem foglalkozhat gyerekekkel egy pedofil bűncselekmények miatt elítélt ember. Szerintem addig, amíg meg nem hal. Úgy tűnik, hogy nem mindenki gondolja ezt így. Azért hát most... Ezt elfelejtették most beleírni az új törvényeit. De most egyszer molesztált egy gyereket, aztán utána még egyet, aztán még egyet, és aztán utána még egyet. Uh-huh. Most ezek helyen. Után szerinted azt mondanak, hogy szerinted még egyet molesztálna? Nem. Szerintem ez megelégszik vele. Persze. Rákoppintanak, hogy na-na, tudunk róla, csak óvatosan. Na vissza a gyerekeket. Azt mondja, jó, most már figyelek, köszi, hello. Úgy tűnik ez a megoldás a rendszernek. Ezt ki kell emelni, nagyon sokat szoktuk az egyházat ekézni emiatt. Azt hiszem, amúgy külön kell is az egyházakat ekézni emiatt, főleg, hogy saját szabályrendszerük van az országos szabályrendszeren belül, és úgy gondolják, hogy ő rájuk az országos szabályrendszer nem vonatkozik ugyanúgy, és akkor nem tudom, ők maguk között megbeszélik, hogy hát igen, ez nem volt jó, hogy te ott pedofilkodtál, úgyhogy menjen egy másik országba gyerekekkel foglalkozni, de hát ez az egyháznál ugye van egy ilyen furcsa más gondolkodásmód, ezt lehet, hogy egy kicsit több idő megváltoztatni, mint az államit, ahol pedig elvileg ezek már alapvetések nagyon régóta. De hát úgy tűnik, hogy itt is azért kell időt adni a változásnak, és hát ugyanúgy, mint a kegyelmi ügy kirobbanásakor, természetesen a weboldalakat manipulálják, és megpróbálják eltüntetni. És hogyha rákeresel a nevére a csávónak, mostanra eltűnt. Eltűnt? Eltűnt. Sajnos leszették valahogy, leszették. Nézd, ott még ott van. Igen. Igen. Hát akkor nincs bűncselekmény, eltűnt a neve innen. Mindenki mehet. Hát jó, hát akkor biztos nem volt ott. Hogyha a Weberhive-on fönn van, a Wayback Machine-nel meg lehet találni, akkor az valószínűleg nem létezik. Tehát ez csak valami sorosista varázslat lehet. De hogy nekem ez a furcsa, hogy amúgy ők is érzik, hogy kurva nagy problémák ezek. És ez most csak, ami a választás előtti másfél hétbe így beesett, ez a sok botrány. Mennyi van még? És amikor azt mondják, hogy emlékszem, hogy amikor mondták, hogy okafogyott lett ugye a tüntetés, mert megoldódott a kegyelmi botrány, nyilván a gyermekvédelmi rendszer is most már teljesen tökéletesen működik. Minden megjavult, úgy tűnik, akkor ilyenkor érdemes azért ránézni ezekre az ügyekre, mert úgy, tehát még se oldódott meg. Mi más tehetnének? Hogy még embereket belerakni valahogy az egész, mondjuk ne ők küldjék a dolgozókat oda, úgy érzem. Már túl vagyunk, de hogy azt gondolom az ember, hogy akkor ide sajnos pénz nélkül ezt nem lehet megoldani, sokkal több pénz a képzésre, sokkal átláthatóbb rendszer, stb., de és nem lehet azt, tudom, hogy nagy a hiány, de most vettük meg a repülőteret, ez mondjuk egyre fontosabb lett volna először ezt megoldani, és mondjuk utána. Hát jó, lehet, hogy nagyon közel van egymáshoz, de lehet, hogy az egyik azért mégis fontosabb, mint a másik. Hogyha nem vesszük meg a repülőteret, abba belenyomorodhat nagyon sok gyerek. Hát igen. Azt gondolom, hogy ha bár biztos nem egyszerű kiszűrni mindenféle pedofilokat, talán ezzel már próbálkozott más is, lehet, hogy meg kell nézni, hogy külföldön hogy működnek ezek, és lehet, hogy van egy olyan rendszer, amit a külföldi példákból így össze lehetne rakni, hogy viszonylag jól működjön nálunk. Viszont az alkotmány módosítással is úgy tűnik, hogy meg lehet oldani így tökéletesen, teljesen. Lehet, hogy... Most megcsináltak ezt az alkotmány módosítást, most nem lehet kegyelmet adni, nézzük, hogy ez működik-e. Igen. Nézzük meg. Hogy lehet, hogy ez működik. Jó, van ez így. Elindult egy viccrádió. Egy viccrádió? Ahol, tehát de nem tudom, nincs hogy... Nincs elég már. De ez nem úgy vicces, mint hogy Boros, vagy mi a Bocskor megvédi a Kern Andrást, vagy tagadja a statisztikának a létét. És nem úgy, mint a Petőfi Rádió. Nem úgy, mint a Petőfi Rádió, amikor a Petőfi zenei díjat ad át. És nem is úgy, mint a Kossuth Rádió, amikor péntek reggelente az ország legnagyobb humoristáját beengedi egy 20 perces stand-upra, hanem mert meg fogsz lepődni szerintem. Most élőben megy? Élőben megy. Folyamatosan élőben megy. Nincs időd a fodrászra. Mi ezt a problémádat is megoldjuk. Ez most reklám? Nem. De ide van írva, nézd, itt a műsor. Ez a vegyes 223, utána jön a bűnözés 32. Online hajvágó rovatunkat hallották. Röhely Rádió. A világ első vicc rádiója. Bíróságon a vádlott nem akar leülni, a bíró megkérdi tőle. Vádlott nem ül le? Nem, uram, fogok én még eleget ülni. A szerelő átnézi az autót, majd így szól. A benzin rendben van, de a többit majd ki kell cserélni. Mikor van abszolút szárazság? Amikor a fák rohangálnak a kutyák után. Bemegy a pingvin a kocsmába és megkérdezi a pultost. Nem láttad a bátyámat? Mire a pultos? Hogy néz ki? A pingvin ránéz. Szerinted? Néha be van világban nevetés is. De ez nagyon sokat kellett felvenni. Ez mindig újabb. Az öreg paraszt bácsi elmegy az orvoshoz vizeletvizsgálatra. Épp cseng a telefon. Úgy tűnik, igen. Most kimegy, de még visszaszól. Na bátyám, amíg telefonálok, ott az az üveghenger a szekrény tetején, abba pisíjen bele. Jön vissza az orvos, hát az egész rendelő tocsog a pisitől. Hát mit csinált maga itt, bácsi? Mire az? Tudja, milyen nehéz abba innen beletalálni? A Röhely Rádió üdvözli a határon túli magyar hallgatóit. Hello, Ausztria! Ennyi? Jó, menjünk. Állásinterjún a fordokra jelentkezően. Nem is magas fizetést kér ahhoz képest. Na szóval nekem meg az jutott eszembe erről, Ádám, amikor mondja ezt a viccet, hogy, hogy bejön a vádlott, és akkor kérdezik, hogy szeretne leülni. Nem köszönöm, hogy ülni fogok még eleget, hogy amikor ezeket a szar vicceket a poénok nélkül meséltek. És figyeljétek így. Bemegy a vádlott, és akkor mondja a bíró, hogy foglaljon helyet, és mondja a vádat, hogy nem, köszönöm. Szerintem így jó. De nem, ezt úgy kell, hogy folyamatosan vicceket olvastok fel, mindig leadjátok a poén, és egy idő után nagyon vicces lesz. És az a legjobb, amikor bejön valaki kintről, látja, hogy nevettek, de nem érti a viccet, de így azért nem érti, de azért nevető is. Már csak a nevetés elviszi a hátán az egészet, és ő is röhög, és az, micsoda hülyeség, milyen szar viccek ezek. Igen. És aztán az a legjobb, amikor utána az az ember, aki bejött, és nem érti, hogy mi van, elmesél maga egy viccet, mert valami eszébe jut, direkt nem nevet senki. Kimentek a divatból a viccek. Nem az, hogy másfajta viccek vannak, maga a viccek, hogy valaki viccet mesél, hogy vicc magazin, vagy valami magazinban van egy vicc, minden ilyen kiment a divatból. A viccek kimentek a divatból. Szerintem amúgy a stand-uposok sokszor használnak még vicceket. Lehet. Nyilván az igazán jó stand-uposok azok nem, mert a vicceket a legtöbben már azért hallották. Nem tudom, érdemesebb új vicceket írni, és az lesz igazán mókás. De nem tudom, szerintem amúgy csak kinőttünk bele, valószínűleg gyerekek a mai napig nagyon jókat nevetnek ezeken a vicceken, mert de nekik nem, régen nem csak a gyerekek, régen voltak, hogy emberek így meséltek egymásnak egy jó új viccet, meg ilyenek. Nem voltak ilyenek? Vagy most már az internettel... Egy jó új viccet. Tudom is én. Hallottak egy jó viccet, és elmeséltek egymásnak, de hogy most az internettel más az inger küszöb, és már most minden, jó új mémet minden új mém az rögtön, a mémet nem lehet mutatni rendesen, igen. Eljátszák, de már elmeséli. Nincsenek viccmesélések, meg ilyenek. Ez kikopott ebből a világból, szerintem, nem? Szerintem amúgy nem lehet, Ádám, hogy mi abban a korban nőttünk föl, amikor amikor a vicc az így nagy dolog volt, és akkor így éppen jöttek ki az újabb és újabb vicc. Én sosem gondoltam, hogy a vicc maga, mint műfaj kimegy a divatba. Azt gondoltam, más viccek lesznek. Na most azért nem lehet könnyű ennek a rádiónak, mert a viccek nagy része olyan volt, hogy voltak a szőkenős viccek, a cigány viccek, a nem tudom milyen viccek. Gyakorlatilag most a viccek 90%-át nem lehet már beolvasni rádióba szerintem. De vannak ártalmatlanok, mint ez, hogy a bácsi összepisálja az orvosi rendelőt. Vagy most csak át kell írni, hogy nem valami vallást vagy egy etnikumot, hanem azt mondod, hogy a valaki. Lehet, hogy úgy pár... A szőkenő, és azt mondja, hogy az ember. Anyós viccek. De amúgy nem gondolom, hogy a PC miatt koptak ki ezek a viccek. Úgy érzem, hogy most megint visszajöttek az ilyen anti-PC viccek. De hogy nem, biztos, hogy nem a PC miatt, mert utána futottak föl a halott csecsemős poénot. De az más, hogy ezek meg vicc, mint maga. Szerintem már hamarabb kiment a divatból, mint bejött a PC. Két anti-PC ember sem mesél egymásnak vicceket, mert hát, mert nem vállalnak az emberek kockázatot. Nem vállalják azt, hogy nem fog nevetni rajta, hogy nem tartja viccesnek. Lehet, hogy erről van szó. A Móriczka viccek tényleg ilyenek is voltak. Jézus Krisztus, mennyi fajta vicc volt. És így voltak ilyen kategóriák a viccmagazinokban. Léteznek még viccmagazinok? Mit dolgoznak azok, akiknek régen az volt a munkai vicceket találjanak ki? Elmentek a Soder Klubba. De szerinted ők találták ki? Vagy... Nem, hát egy gyűjtötték szerintem. De valószínűleg inkább. Lehet, hogy valaki ki is találta, milyen szarok voltak. Most is lehetne. Én gondoltam arra, hogy a szőkenős vicceket átírni Fidesz szavazókra. És akkor lehet, hogy ilyen vicces lenne. Csak lehet, hogy megsértődne valaki. Valószínűleg az egésznek az volt a lényeg, hogy valaki megsértődjön már régen is. Én úgy képzelem. Garfield még van, viszont egyre hitványabb. Legalábbis én még valamikor ránéztem pár éve Garfieldről. Nem, hanem hogy az újságnak a nagy része, a túlnyomó része az, hogy régi Garfieldok vannak benne. Azok voltak az igaziak. Zseb Garfield igen, van még. Igen, 86-os. Biztos van. De az egy időben még tematikusak voltak. Én nagyon sok Zseb Garfieldot vettem fiatalkor. Az Ultimate WC-n lévő dolgok, az a Zseb Garfield vagy a Garfield magazin. Nem, azt bármikor. Zseb Garfield a legjobb volt. És elvitted magad, és úton olvasgattad a Zseb Garfieldet? Más csináltam. Nem tudom, de azt tudom, hogy volt, hogy elő voltam fizetve a Garfield magazinnak. Gyerekként az jó volt. Minden szerintem. Volt benne. Volt ilyen levelezős rovat Kázmér is. Kázmér és Huba. Én ezt jobban szerettem, még egy kicsit jobban is szerettem. Ott annak voltak mélyebb dolga is, mint a Garfield, ami nagyon-nagyon felszínes volt, de mindegyiknek meg volt a maga. Voltak benne hosszabb sztorik néha, az talán érdekesebb volt, de amúgy egy csomó más szar is belekerült egy idő után. Ilyen mindenféle random képregények, amikről sose hallottunk. Hát jó, akkor most már van vicc rádió, úgyhogy sajnos a hallgatottságunk így le fog csökkenni, mindenki a röhely rádiót fogja hallgatni egész nap. Jó, ott rögtön egy világhír. Vagyis hát egy hír a világból. Jó, van ez így. Kicsit elkéstünk már ezzel, de azért úgy érzem, hogy mindenképp érdemes beszámolnunk róla, ugyanis az orosz-ukrán és az izraeli-gázai konfliktus mellett Észak-Korea és Dél-Korea között is nagyon éles volt már a viszony, ugyanis szeméttel is szarral töltött lufikat eregettek át az észak-koreaiak Dél-Koreába, és akkor azok meg így lezuhantak Dél-Koreára. Ez micsoda ötlet. Viszont Dél-Korea azt mondta, hogy ha ezt nem hagyják abba, akkor újra elkezdenek a hangszorokból K-popot bömböltetni Észak-Korea felé. Úgyhogy abba hagyta Észak-Korea. Édes Krisztusom, mint két óvodás. Ez egy sokkal jobb konfliktus, hát mint igen. A másik kettő. Szerintem ez csodálatos. Igen, csak 600 léggömböt azonosította. Óránként 20-50 léggömb mozgott a levegőben. Tényleg erre van idejük, hogy szarval meg személytelenek történt? Hát egy csík. Édes Krisztusom, hol tart? Hál' Istennek, itt még jobban vagyunk akkor a szomszédunk. Milyen lenne, hogy ilyen viszonyban lennénk a szomszédaink? Ha mondjuk tök jó, hogy ilyennel meg lehet ijeszteni, hogy figyelj, K-popot bömböltetünk, és fú, jó, van, akkor adjuk. Amúgy volt külföldön most hír, ezt a... Jó, van ez így. Elítélték a Bidennek a fiát, a tökéletlennek a fiát. Ez tökéleten a Biden. Igen, képzeld. Nem csak a Trumpot rángatják bíróság elé, szegény miért Trumpot ítélték el az öreg Huntert? Azért, mert fegyvert kért, és eltitkolt, hogy egy drogos. Ez még szóba fog kerülni, amikor az amerikai meg még van valami másik ügye is, mert adót se fizetett annyit, mint kellett volna, de az majd később jön az az ügy. Hogy ezt többféleképpen is lecsapódhat elméletileg majd, egyfelől a Biden ellen felhasználhatják, de közben meg más nézetek szerint, ugye Trump ugye mondja, hogy ez a rendszer ez ellene van, ezt mondhatja a Biden, hogy fiamat is elítélik, akkor meg mit izél a Trump, hogy hogy ez egy igazságos rendszer, mindenki megkapja, amit érdemel. Nem tudom, hogy ezt fog-e dönteni, de érdekes, hogy mostanában a fia lehet, hogy börtönbe megy, valószínűleg nem fog. Trumpot is elítélték, és még mindig szürreális nekem, menni. Hogy a Trump meg a Biden fog indulni egymás ellen. Nem hiszem, mert a Biden már tényleg beszélni se tud lassan, de... Igen, most is volt egy videó, hogy a Macronnal kezet fog, és aztán beszarik. De valójában csak nem tudott leülni, úgy tűnik. Elvileg csak kereste a széket, és akkor így állt egy darabig. Szóval a helyzet az, hogy ugye nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy nem szart be. Ja. Nyilván. De majd Trump sem mai csirke, ő is beszarhat már. Tépe, amúgy bazdmeg bárkivel előfordulhat, hogy beszarik, de az mindig viccesebb, hogyha egy világvezető, nem? Kétszer szarhatsz be egy évbe, úgyhogy ez ne legyen gáz. Mint hogy állítok, van az a videó, ahol Putyin legurul a lépcsőn és beszarik. Van ilyen? Atyalan és állítólag. Aki majd megy az amerikai nagykövetségre, az kéri el a pressmentől, hát ha. Neki megvan másnak. Hát ha. Vagy ha valakit beírnak az oroszra, akkor ott ki tudja. Ott lehet, hogy megvan. De amúgy mondanám, hogy vicces, hogy ez a világvezetőink olyanok, hogy beszarnak állandóan, de az már nem vicc. Tényleg ilyenek a világnak a vezetői. És az egyik egy beszart ember, és kihívja a másik beszart öreg ember, és akkor azt kell néznünk, hogy két 90 éves pelenkásot, nem tudom. Szóval én biztos, hogy... És ott van a kezük, bazd meg az atomrakéták kilövő gombját, és így hát egyszer így beszarnak, és hoppá! Vannak 90 évesek, akik ennél sokkal jobban karban vannak tartva, mint a Biden mondjuk ennyi idősen. Még akkor se gondolom, hogyha valaki teljesen szellemileg épp, feltétlen neki világvezetőnek kell lenni. Mennyi idős a Biden? 81! Ezt a simán megtippeltem a 90-et. De akkor mennyi a Trump? Ő se mai csirke, ezt nézd meg. Csak 77. Nagyon 77. Fiatal. Amúgy az is, ő is már 80 fölött lesz, hogyha megnyeri, és szóval elképesztő. Hát amúgy ezen is tényleg el kell gondolkodni a Trumpnak, hogy igen, hogy úgy akarja, hogy emlékezzenek rá, hogyha most nyer, mint ahogy a Biden-re fognak. Lehet, hogyha a Biden is nem ment volna bele ebbe nem csak ebbe a választásba, de már ugye az előzőnek a kampányába sem ment volna bele, akkor lehet, hogy egy kicsit kevésbé szenilis emberként emlékezne rá majd a történelem. Na mindegy, érdekes. Értem, hogy valaki azt mondja, hogy a Biden eredményei jók, de igazából... Milyen a vérképe? Figyelj, még az is lehet, de szerintem, hogyha jól csinálják a kormányzást, akkor Biden nélkül is jól csinálna a demokrata oldal, de közben meg valószínűleg szerintem a Biden-nel eléggé kockáztatják azt, hogy újra megválasszák őket, de közben meg tudom, hogy ha valaki nyert már egyszer, akkor azt nehezen engedik el, meg most már késő felépíteni alig újat, de most ugye megnőtt az átlag életkor, és most jobban hozzászokunk, hogy aki egyszer hatalomhoz jut, az örökre ott hát úgy látszik, hogy cserélgetik egymást, hogy nem tudom, de hogy így a világvezetőinek nagy része azért nem a fiatalságáról is. Mindenki itt várja a koleszterintől a rendszerváltást, ezt elengedhetitek. Amúgy az Orbán most lett 61. Koleszterin. Most halt meg az a japán tudós, aki felfedezett ilyen koleszterin elleni gyógyszert. És miben halt meg? Nem a koleszterinben szerintem, 90 éves volt, úgyhogy az sajnos valaki ilyenkor már elhúny, van, aki meg elkezd vezetni egy másik. Azt mondja, jó, 90 éves lettem, akkor még 4 évig vezetem a világ vezető országát. Ezt kérem szülinapomra. 3000 atombomba fölötti irányítást, semmi más. És azt mondták, hogy sose kapta meg a Nobel-díjat, pedig megérdemelte volna, de hát ilyen szoktak ilyen utólag is osztani, nem? Halál után posztom. Ja, csak szerintem úgy van, hogy ugye, hogyha akkor nem kapod meg, akkor később már ritka az az eset, hogy később lesz olyan jelentősége. Meg amúgy tudjuk, hogy milyen jelentősége van ennek, és az akkor nem érdemelt Nobel-díjat. Biztos kapott egy csomó másmilyen díjat. Nézd, vannak még érdekességek a világból amúgy. Az EU szabályozni szeretné azt, hogy mit küldhetsz cseten. Mit küldhetsz? Hát milyen képek, azt így letölti magának, és megnézi, és mi? Nem biztos, hogy elküldheted. Micsoda? Szóval ez a chat control, ez arra menne, hogy ne lehessen gyermekpornográfiát küldözgetni egymásnak, és akkor ezért, hogyha nem mész bele, hogy egy AI vizsgálja, hogy te miket küldesz, elküldöd a családi képet a féregjárás chat csoportban. Hol vizsgálja? Felhőben? Mert pont ez a lényeg a privacy-nek, egy csomó... Nem fogod minden képedet elküldeni a felhőbe, ez nem fog átmenni. Nem, ez hogyha jól értem, akkor bele lenne téve ezekbe az üzenetküldő appokba. Jó, csak ez egy csomószor hibázhat. Tényleg? Igen. Hogy a nagymamának, a nagypapának elküldöd a gyereket, ahogy ott, nem tudom, pelenkában fekszik, azt ő lehet, hogy gyermekpornográfiának érzékeli, miközben, szóval ezt hogy különbözteti meg ezeket a dolgokat? És amúgy is szóval a saját privát izeimet ne elemezgesse. Nyilván, aki meg gyermekpornográfiát akar küldözgetni, az nem itt fogja, hanem rögtön talál egy másik módszert. Micsoda? Azt mondod, hogy más, ki lehet kerülni ezeket az üzenetküldő szolgáltatásokat, mint a WhatsApp vagy a Signal, de amúgy először azt akarták, hogy még az üzeneteket is szkennelje, talál-e jeleket groomingra. Nagy erőt. Na jó, ez inkább az, hogy azt érzi az ember, hogy itt minden üzenetet átszkennelik, az nem, ez nem tud átmenni szerintem, mert egy csomó end-to-end van titkosítva, ezt nem tudom, hogy gondolják. Annyira elbaszott nyomorultam, hogy szerintem is ez, amikor egy politikusok nem tudják a megoldásokat, és nem hajlandóak kérdezni se. Nyilván amúgy a gyermekpornográfiának a visszaszorítása az nem azzal megoldható, hogy akkor most az világ összes képét megnézzük, és kiszűrjük az összes gyermekpornográfiát. Hát, vagy hogyha ezt egyszer megcsinálnánk, ugyebár, akkor utána már csak azt kell megakadályozni, hogy ne legyen új, de hát azt így is úgy is meg kéne akadályozni, és az lenne a legfontosabb, hogy ne készülhessenek újat. És akkor erre kéne lecsapni. De ez, hogy küldözgetik egymásnak az emberek, és akkor mi van, hogyha kírják CD-re, és odaadják egymásnak? Akkor mit csinál az EU? Ez nem tudom, mit csinál, ezt engedélyezni. Akkor így néz, hogy... Ilyet nem szabad. Jó, kitalálták. Ja, és a hozzátartozó hír az pedig az, hogy milyen jól működnek ezek az AI-ok. Itt vannak a Google AI-nak a válaszai. Amúgy azt is lehet mondani, hogy akkor, ha már AI, hogy most bejelentett, tegnap volt az Apple konferencia, és bejelentették, hogy majd az iPhone-okra is jönnek a, jön az AI, az OpenAI-jel együttműködve, de amúgy lesz saját, de ott például a privacy-re nagyon rámentek, hogy, hogy amit lehet, azt a telefonon belül fogja kiszámítani. Amit nem lehet, azt egy ilyen egy felhőben, de ilyen privát felhőben, és hogyha meg az OpenAI-t akarja használni, mindig rákérdeződött, hogy elküldheti. De nem, akkor az lenne jó, hogyha azért átvizsgálna, hogy biztos nem gyermekpornó-e. Erre pont nem beszéltek szerintem. De érdekes. Igen. Igen, itt van a Google AI-nak az eredményei, hogy milyen remek dolgokat tudott megcsinálni. Beszélgettek a Google AI-jal, és akkor azt mondta a Google AI például, hogy hát legalább napi egy kis követ mindenkinek meg kell lennie. Beszélt arról, hogy milyen haszna... Van olyan állat, ami eszik követ. Csak azon mondta írva, hogy az ember. Nem, melyik állat? Hát az, nem tudom, a madarak, aminek van zuzája, nem? De van, akik esznek követ, és segíteni az emésztés. Szóval lehet arra gondolt, hogy ez egy forradalom, hogy eljenek az emberek is követ, és akkor jobb segíti az emésztés, bár lehet, hogy nem ajánlanák. Ezt majd, hogyha a Schwab mondja, akkor elhiszem. Jó. Akkor azt mondja, hogy itt van, hogy milyen egészségügyi pozitív hatásai lehetnek az, hogyha egy ollóval rohangálsz. Leírta, hogy melyik volt az a kutya, amelyik az NHL-be játszott, hogy Batman egy rendőr. Figyelj, lehet úgy is értelmezni, nem? Önjelölt rendel. Igen, az, hogy miért jó ragasztót tenni a pizzára, vagy gázolajjal spagettit főzni. És hogy az ejtőernyő az majd pontosan... Majd a Sallai kipróbálja. Igen. Az ejtőernyő pontosan ugyanannyira hasznos, mint egy sima hátizsák, hogyha kiugrasz egy repülőből. Hát amúgy van olyan eset, amikor kb. Igen. Szintén van olyan eset, de az, hogy egy 2018-as brit egészségügyi tanulmányt idéz. Nyilván ezek ki vannak ragadva a leghülyébb példák, de azért van hova fejlődni még a Google AI-nak, meg mindegyiknek. Ja, de azt szeretném, hogyha ez ellenőrizni az összes képemet, és ez alapján mondanám meg, hogy akkor ez most okés, amit küldök, vagy nem. Tudod, ahhoz, hogy a gyermekpornográfiát kiszűrd, az a machine learningnek etetni kell 10 000 és 10 000 gyermekpornográf képet, hogy tudja, mi az. Szóval ez is, ezt értem, hogy gondolták tréningelni. Ez a nap képével búcsúzunk, Ádám. Csoki, a Nagy Istvánt hagyd már békén. Mit csinál? Ezt majd dönts el a néző. Akkor a Nagy Istvánnal együtt búcsúzunk. Nektek szép napot, és holnap, hogyha nem szoktok át teljesen a Röhely Rádióra, akkor itt leszünk. Megint. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?